juroom ñaar fukkeelu saar ak juróom ay laayaam ci ñeent fukki laaya la daari màkka yi la bopp wàcce mat daay saar yi wàcce màkka dinay wax tawxid waxwaa màkka seen mbir mooy di jaamu xiram ak wet di si fay ba des yomal xeem moo tax ci foofu la jëm saxal fayuk yomal xeem dinaa gëmuy waxtaanee yitte bu yit yonente bi yitte woo di bëgg mokkal alxuraan li ñu wàcce mu mën ko takk bu baax mu teg ca ne nit ñi xajj li ko yomal xeem ne ko ñaari kuréel ñiy texe di mu delluy wax li mbiru doomu aadama bu tolloo ci sukuraat bismillahi rahmaani rahim laa uqsimu bi yowmi alqiyaama maa ngi waat borom bi ne maa ngi waat ci bi fet taxawaay ba laa bi saayida la dafay dolli maanaa uqsimu bi yowmi alqiyaama arab dañu faral di boxe bu ñu koy gindee ci jiital laa ci waxe wala sax am na ci mu ngi koy def te yëgunu ba ne déewalaay rek da ngaa waat ba noppi jiital gi jiital deet déewalaay may deet wallaay deet bi ñaa ci yàlla may déewalaay nangam loolu wolof na koy wax mooy noonu arab wax na laa uqsimu wala uqsimu bi nafsi la waama maa ngi waat ci bakken bi di yeddaa kon boroomam di toll ci bakken boo xam ne bii bu jëfee jëf di seet ba xam jëf ji ndax yàllaa ngi ci wala lu dul yàlla bu gën a ci toll foofu yàlla ngi waat ci bakken boobu ndax doomu aadama mu àgg ci boroomam dana jàll juróom ñaari bakken ba ko juróom ñaari day door a nekk àgg ci boroom dëgg ndax nafsul ammaratu bi suu moom leen ku nekk tàmbale bakken bu lay digal lu bon rek kooku mooy daraja bi gën a féete ci suuf ñi daan wut sëriñ it loolu lañ fi daan wutee man laa yar ba nga jàll bakken yooyu ba mën a ba nga nekk ne ku defaru bu yàlla defar nga àgg ci boroom loolu lañ daan wute sëriñ pour mu yar la ci loolu nafsul ammaratu bi suu bakken bu lay digal lu bon ci toll kooku du mën a def lu may lu bon rek lu bon ak ay caaxaan ci lay nekk pour xettale ko ci nag ne kenn mën cee xettale lu mooy sax si kalimatu laa ilaha illallah moom dama ko mën a xettali ñu an nafsul ammaratu bi suu bu fa xettalikoo nag dugg ci nafsu la wàmm mooy bii yàlla waat léegi nag yaa ngi seet lépp looy jëf ngay seet ba xam ndax neex na yàlla ngeen bakkan bi di la yet dugg ci egg ci nafsul mutmainatu waaye egg ci nafsul mulhimatu ñëw ci ak nafsu radia ñëw ci nafsul mardia door a egg ci nafsul kaamil kooku mooy ko mat kooku borom ñaareelu daraja boobu doomu aadamay toll ak julli di toll ak julli sax ñoo sa ndax yéefar yëpp ñu ngi ci nafsu la mardi suuf julli ñi foofu la ñu tàmbale moom lay boor waat ne ay axsi bu ndax dafay jot al insaanu nit ka ne an luy mbir lan na jumaa duñu dajale insaan moo ay yaxam kooku wet dinay tekki doon kenn régle ëllëg dafa dox jokk ne mën noo dajale ay yaxam yëpp nax boobu nekkaat nit bu ñu wax ad ibnu rabia si la wàcc dafa ñëw ci rasulullah salallahu alai wa sallam ne ko yaa muhammad waxtaane ma yowmal xiyaama bi ngay wax kañ lay am naka la mbiram mel yonente bi waxtaane ko ba àggal mu ne ko bu ma jàkkaarloo woon ak bés booba ngay wax du ma la dëgal yow muhammad te du ma la gëm naka la yàlla tekk dajale ay yax ma la daal di wàcce laaya boobu ay yax sabu ndax dafa jottu al insaan doomu aadama jooji wet an bi mbir lan na jumaa duñu mën a dajale insaan moo ay yaxam wala aha kay waa di leen way attan lan nun yàlla ala an sawenu yemale banaanoo cati baaraam dinañu ko mën a dajale yàlla jël na kiri doomu aadama yëpp tudd ci cati baaraam ngir mu ci am ndax baaraam cat loolu nga xam ne mooy koñ bu ci mujj yàlla ngi cee nitaal bind ci ay bind yoo xay benn doomu aadama niroo ci sa borom bind rëdd bañu fa rëdd boo juree doom wala am sët amul doom bi niroog baayam wala nit niroog kenn addina ba addina jeex benn nit bokk ci sa morom rëdd ñu baaraam te loolu moo tax nit bu mujj jamono yi di ci mën a xàmmee jëfi nit mën a xàmmee jëmmi nit bu ñu jëlee baaraam ba tekk ci lànkar tekk ci këyit da dawoy seet rek benn borom bu bokkee suma rob. Bu liggéey bu ñu defee loo xam ne dañ koy seet buñ la nattaale bu ñu xoolee ñaari dibu niroo dañu xam ne yow la loolu soppi soppi sa perte yow la. Bi da nga foofu moo xam ne bii bu yéeme la ci nit bu yàlla bind ci nit. Mu ne bal li am yuri di dafa nama linsaanu doomu aadama jooju li bëgg kay mooy li yeex jura muy kàccoor amaamoo ca kanam rek comme ni koo xam ne wóor na ko ne kenn kenn rek la ëllëg lu man ci caay caay def ndax danaa kenn du ma fay ëllëg loolu la bëgg moo tax mu buy wet dina tekki du am ba ñu fayante ñu es alu muy laaj ayaana yow na xiyaama di kañ la fi fecc. Fay saa bariqa albasaru dañu ko jàngee dañu jàngee fay saa baraqa albasaru daal di jàngee la bu jàngee gis ba waxa fa dañu xasu alxamar weer wi weer wi leeraay ba deñ bu muur ko dootul am leer wajumia chamsu walxamar wajumia ñu dajale sant jant bi walxamaroog weer wi dajale leen ndax dañ daan juyoo weer waa ngi leer guddi jant baa ngi leer si bëccëg am ñu wax ne dajale jant ba weer wi kenn ku ne yaa ngi jóge penk jëm saw waaye ñoom ñëpp dañu àndandoo jógeendoo saw bu ngir mi safaanoo rek la yëpp nit lépp a yem yaquulu dinay wax al insaanu doomu aadama ja yow ma siñ keroog aynal ma far moo fan la dawukaay ba fan la ñu daw jëm wala déet mu ne uy laa basar wéeruwaay amul feneen pour dial al mustaqaru saxuwaay ba keroog yow ma siñ keroog ilaa rabbi jëm ni sa borom ku waaye man di dawit sa borom ngay teer keroog du nappu def na solo al insaanu nit nit ko yow mi seen keroog bi maa xaddama la mu jiitaloon ci jëf yëpp danañ ko ko won wa akxaraak la muy mujjoon a def yëpp danañ ko ko won bal li am al insaanu doomu aadama ja basiratun aji gis na ala nafsihi ci boppam doomu aadama bu nekk mooy seet boppam mooy contrôler boppam keroog basiratun taabi li mu baalaxa rek bokk ci dañ ko fee def li mu baalaxa doomu aadama bu ne dañ ko naay say téere noog jàngalal sa boppa la nga def ñu jàngal boppa yar boppam ay rapportam walaw alxaa doonte génne woon na walaw alxaa doonte tuddoon na maasirahu ay layam yëpp bu ko jariñ dara keroog doomu aadama boobu nga xam ne moo daan def lu bon ba yomal xeyam ñëw bàyyiwu ko génne woon layam yëpp naa li toxol ma def ba nangama taxoon nangam jiif na waaye nangama tax nangam bi ma ko defoon nangama tax yëpp mu jeex bu ko jariñ daal di geesu yonente bi ne ko laa tuxarrik bul yëngal bii ci alquran ji lisaana ka saw la meñ daanje la ngir nga yàggamti bii ci moom ci alquran ji ndax bu ko si naa jibil daan jot wax alquran di ko jële ci yàlla baat bu wax day daal di gaaw wax baatoom ngir bañ kaa fàtte borom bi nag nekk bul yàkkamteet bàyyil bu mu jàng ba àggal dina alee naa naka war na nuun yàlla mil yónnee alquran ci yow war na nu jamoo dajale ga alquran ba ak angam jàngam dan nañ ko bàyyi sa xol te doo ko fàtte fa ida xaranaa bu nu ko jàngee fat tabi toppal quraanu am jàngam suma ina aleena topp war na nut bayaanuk leeralam ginnaaw gën a bu jumli wax waxeetee day bàyyi ba jumli wax ba àggal na mu doon kaa wax mu wax mu nekk ci xolam dinut jo kàlla jàccul bal yéen doomu aadama yéen yéefar yi màkk yi wet tekki nibboo ne la ngeen bëgg al aajilata lu gaawel yi muy addina gaaw bii rek ngeen bëgg ngeen sopp wata sa te ngeen bàyyi al axirata al axira day des ngeen kaa sàgge ne bëggu leen sopp le lu may sin addina ju gaaw juuxun am nay kanam yow may sin keroog naadiratun aji naat lay doon leer leri naadiratun tey xool ilaa rabbia ca borooma yaa da koy dugal ak leer muy leer nañ jàkkaarloo borom diray bu ci am juuxun wowu juuxun am na fay kanam it yow mi seen keroog baasiratun aji ñëkk la ñuy doon tadunnu dana jortu an yuf ala bu jëfee bi haa ci moom faaxiratun musiba ak njuuma bu rëy gatal mooy alkande kàlla jajju yow doomu aadama ida balaxat ndem jot na ruux raaxiyee dindi baat doomu aadama bu appam jotee ba ñu nocc ruuxam jógee ci ay tànkam te ci baaraamam ci loxaam buñu dajaloo ci dënn bi muy dem nag jóge ci dënn bi jëm ca baat ba bu ajja ci dindi baat bi waxee la ñu waxee ñu waxee ci foofu man ani kan raaxin moo mën a mucc moo mën a mocc kan ku mën a faj waaye ku mën a faj ku mën a faj ci ba mu jóg wa danna danna fii di firi njor dal koy wóor ni àndoo naka kii dee moom alfiraaxu mooy jeexal ko kat di ko ko sukkuraal dina ko wóor ni moom day gis àllaaxira rek la gis tey dina koy wóor ne dee ñëw waaye te fat daal di geestu asaaxu yel ba bi saaxu ca yel ndax ruux fu mu wàcc fu mu jàll di génne kër bu mu jaar mu koy tàggu moroom mu nekk wasalaamu ilaa yowmil xiyaam ba yowmil xiyaam ñu dajewaat ndax yowmil xiyaam yàlla dajalewaat ruux yëpp dajalewaat lu jógoo jógewoon si nit yàlla di koy indiwaat boole leen yëpp mais woo mason lel day ñëwaat kawar bu mason dagg day ñëw kër bu mason dagg dee dee même koo xam ne kii maaday taali dafa amoon cër bu daggoon ci moom tànk wala leneen bu yomal xeex buy dekki lépp bay dekki ñëwaat loolu moo waral ñu wax ne képp koo xam ne kii amee nga cangaay ñu ngi tuddee janaba bul dagg kawar bu lelli wee ndax loolu ci dagg bu yomal xeex yi day jël si te sanguwuloo te jaan ma kenn du fa dugaale loolu te àjjana kenn du fa dugaale loolu tobe te faw kon yàlla sangal nga doo dem te yomal xeex amul fekk bu ñu sangal mooy jaan mooy sangukaay ba de te fekkee ne nag da ngaa dagg kawar wala weer te sanguloo yow na xam di koy dëkk di ñëwaat mu nekkal kër bu soob yi mu ne ci yow boo bala ngaa dem àjjana sangu ci te sa jaan nga dangay fa la ñu sangu kon nag moo tax ñu ne ku ko yore bu dagg dara mooy nga sangu ba cër yëpp ñu moo tax bu dee ñëw cër bu mu romb day naan danaa dagg mu romb ci jàmm ba yowal xam ñu dajawaat bu ko suulee cër ba see léegi te xel kon bu yowal xam ñëwee nag ñu yëpp dajawaat ba tax mu ne wal tax fat yeesu saaxu ci yel bi saax te yel alma saax fangukaay ba yëpp laa daal bëgg jëm si borom yow mi seen keroog bu ngeen di fang dajale borom bi daal di wax nag mbiru kooku nga xam ne dafa gëmul àllaaxira mu naa palaas sax dafa daawu dëgal alquran palaas sax laa mosul julli daal na ko wax ñu ne sax ci abu jahlin la wàcc du julli dëggal lu yonente bit nusul julli walakin waaye li am kalsaba wet dina watta wallaati mu du mooyu du ma sahaba toppa mu dem ila ahli jëm ci waa këram ya tamatta di puukari wuy dox ni muy doxe doxal puukari wu ñu ne alxuraan xaw naa tudda waajo ndax abu jahli noonu lay doxe ba mu ne ya tamatta rek dañu daal di xam ne moom la ne aw laa laka fa aw laa raskare ñeel na la mais alkane ñeel na la ak alkane teguwaat su ma aw laa topp alkane la ka ñeel la fa aw laa teg ci yeneen alkane ayaa sa mu ndax dafa jottu al insaan nit ak ñu trakat ñu bàyyee ko su dan muy bay kenn du ko dekkal kenn du ko fay kenn du ko laaj rek alam yàgg ndax dafa nekkul woon nit fatandi soxan mun naa nii dukkee ci maa nii tum naa wala yum naa lépp ci nekk dañ ko jàng mun naa nii tum naa yeneen saw yu ci bari noonu lañ ko bind yeneen penk yi mun naa nii yum naa lañ ko bind te kene tum naa la damir bi dafa jël del wàcci muy naatul lii nut fatun fatun tum naa ndax mu ànd sañ ko jigéen mun naa nii nag yum naa kon dafa ñëw mu nekk melo ci man yi ndax mu sakkara lañ ci góore loolu moo la jàng ñëpp am mun naa boxee def na ko man yi ndax doomu aadama jooju rëy ba màgg ba am ba rëy ba beew dafa seetluwul fa mu jóge su ma kaane topp ba mu nekkaat àllaxa ta ndiw lumb foofa la jaara ba xalaxa borom bi moo ko bind fa sawaate yemali cëram ba def ko muy nit ba jaala mu def mi ci jëmma jooju saw jeeni ñaari xeet góor ak jigéen azakara góor nga wala saal jigéen alaysa zalika ndax du kooku ki def loolu ci xaajin manul amul ak kàttan ala an yu yee mu jekkal almotaa ñu dee aaka yo voilà moo tax ñu ne soofu di soofu xeewam boo ko jàngee bëgg si foofu yéen gi ni waaye war ngaa wax balaa voilà aaka yo wala fekkee ju dee mën ngaa bañ wax boo ko waxee dara nekk si waaye bañ ngaa mën ngaa wax